سورت النجم میں مشاہدات معراج کا ذکر. میں چاہتا ہوں کہ حدیث کے بیان کی تکمیل سے قبل ہم اس واقعے سے متعلق سورت النجم کی آیات کا مطالعہ بھی کر لیں. سورت النجم کی ابتدائی آیات مشکلات القرآن میں سے ہیں اور ان کی تفسیر و تشریح میں اختلاف سلف سے چلے آ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے گئے اور جن کا ذکر سورت النجم کی ابتدائی آیات میں ہوا ہے، اس وقت میں ان سب سے بحث نہیں کروں گا. البتہ جس مشاہدے کا ذکر آیت نمبر 11-18 میں آیا ہے، میں اس کا ذکر کروں گا، کیونکہ ان آیات کا تعلق تقریباً تمام مفسرین و علماء امت کے نزدیک واقعہ معراج سے ہیں. فرمایا، ما کذب الفعاد ما رعا، جو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اس کو ان کے دل نے جھٹلایا نہیں. اس کی طرف میں قبل ازیں اشارہ کر چکا ہوں کہ ایک ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وسوسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، کیا یہ واقعتاً ایسا ہی ہے؟ جو آگ سامنے نظر آ رہی ہے وہ در حقیقت آگ ہے یا آگ کی سی صورت ہے؟ آج کل تو میں نے اس طرح کے لمپ بنے ہوئے دیکھے ہیں کہ انسان کو ان کے اندر حقیقی انگارے دہکتے نظر آتے ہیں، ان سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، حالانکہ انگاروں کا وجود ہی نہیں ہوتا. تو ہماری آنکھ دھوکہ کھاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھ اور دل، نظر و قلب، بصارت و بصیرت کی یکجائی کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں فرق و تفاوت اور وسوسہ نہیں ہوتا. اسی حقیقت کے اظہار کے لیے نہایت فصاحت و بلاغت اور اعجاز و ایجاز کے ساتھ فرمایا، ما کذب الفؤاد ما رأى. آگے فرمایا، افتمارونہ علی ما یرى. لوگو، کیا تم ان چیزوں کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتے ہیں؟ ان چیزوں کے بارے میں تو جھگڑا ہو سکتا ہے جو کہیں سے سنی سنائی ہو، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو وہ دیکھتے ہیں چشم سر سے اور دل کی بصیرت سے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور بلا شبہ ان کا یہ مشاہدہ پہلی بار نہیں ہوا، ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے. موجودہ مشاہدہ ان کو کہا ہوا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنۃ المأوى، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنۃ المأوى ہے، وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور جو اللہ کے نیکوکار بندوں کا ٹھکانہ بنے گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کے متعلق سورۃ الزمر میں فرمایا گیا، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اور جنت کے داروغا ان نیکوکاروں سے کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، تم بہت خوشبخت رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یا نوٹ کر لیجئے کہ احادیث میں معراج کے موقع پر جنت کے مشاہدات کے جو احوال آئے ہیں وہ جنت وہی تو ہے. ان آیات میں ان احوال کا ذکر نہیں ہے. سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں. لفظ منتہا انتہا سے بنا ہوا ہے، جس کا مفہوم وہ جگہ اور مقام ہے جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں. اس کے متعلق میں آگے چل کر کچھ عرض کروں گا. قرآن مجید نے یہاں ایسا اندازہ اختیار کیا ہے کہ ہر شخص اس اسلوب سے یہ جان لے کہ یہ میرے فہم سے بالا تر ہے. یہ منتہا کس اعتبار سے ہے، اب اس کو سمجھنا چاہیے. یہ اس اعتبار سے منتہا ہے کہ یہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں ہے، یہ انتہا ہے. یہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے. اور نوٹ کیجئے کہ اس سے آگے جانے کا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں ہے. یہ صرف ہماری شاعری میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گزر گئے، لیکن اس کا قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں کہیں ذکر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تک گئے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس بارے میں بھی وضاحت آئی ہے کہ وحی الہی بھی یہاں نازل ہوتی ہے اور یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں. گویا جو چیز بھی عرش الہی سے اترتی ہے وہ بلا واسطہ اولاً یہی نازل ہوتی ہے، اس سے آگے وہ حریم کبریا ہے جس میں مخلوق کا داخلہ ممکن نہیں ہے. عالم خلق کی کوئی شے جو کبھی اوپر آ سکتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی تک آ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسائی بھی یہی تک ہے. لہذا نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید نے جو ذکر کیا وہ سدرۃ المنتہا کے آگے یا پار کا نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَهَا سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. آگے فرمایا اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، یعنی نہ اس کو زبان ادا کر سکتی ہے، نہ انسانی زبان میں وہ حروف و الفاظ ہے، نہ انسانی زبان میں وہ حروف و الفاظ ہے جو اس کیفیت کو بیان کر سکے یا اس کی تعبیر کر سکے، نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لیے ممکن ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر کبھی ان کا خیال تک آیا۔ اب انہیں بیان کرے تو کن الفاظ میں کرے، ان کا ابلاغ و اعلان کیسے ہو، وہ کمیونیکیٹ کیسے ہو۔ ابلاغ اور اعلان تو کسی ایسی چیز کے حوالے سے ہوتا ہے جس کا آپ کو تجربہ ہو، وہ آپ کی دید یا شنید میں آئی ہو، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہو، تو اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں اسلوب اور انداز یہ اختیار کیا گیا کہ اس یکش سدرا تما یکشا، جبکہ سدرا کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوا تھا۔ تجلیات ربانی کس نوعیت اور کس کیفیت کی حامل تھی، اس سے سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ممکن نہیں۔ تجلیات کا جو براہ راست نزول ہو رہا تھا، اس محبت تجلیات اور ان کے نزول کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔